بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد sa fiñu yamon ci sura ci kunuzul haqaiqi ci jukki bu ñëk bi moy hikam manam parole de sagesse yi nga xamantene gisoon nañ leen bu ñëk bi moy sawabiqul himam la takhriqu aswar al qadar manam yitte c'est yitte bu jitu lolu expliquer won nañ lu aju ci walu yitte neeru du xoti li nga xamantene mom moy miri ndogal yi manam bu lo am yitte am yitte am volonté am ambition lolu du tax ba li yalla dogal mur bobu mu tek ci sa kanam nga ñew beut ko han ak li nga xamantene manam mom mo ci aju won ci explication lolu ci jotay bi wessu jallon nañ ko benen bi moy arif nafsaka min at tadbir fama qama bihi ghayruka la tuqim bihi anta li nafsika moy na nga noppal sa bop sa bakkan ci di sopandiko manam japp ne da nga am pouvoir d'administration ci mbir yi ndax lepp lo xamantene keneen taxawuna ci ba pare ah taxawuna la ci bul sonal sa bop di ci taxawol ci sa bakkan manam sa bakkan lo xamantene yalla taxawuna ci ba pare neena la li ma la koy defal yow noppalul ci lolu lol tamit développé won nañ ko wala ci walu gi ci jotay bi wessu wallahi alhamdoulillah wal minna lol mo nekkon ñaarelo hikma bi ñettelo hikma biñu gisoon ci jotay bi wessu tamit moy ittihaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka yitte gi ngay def jul yulli gi ngay yulli say choono say dayo c'est direction manam di def effort yu bare ci lo xamantene garantie nañ lako ba pare waye nga gattalu manam defo ben effort wala bok defo assez d'effort ci lo xamantene dañ la ko laaj ni la li nga wara def lolou day tektele ne sa gis gisu xol manam sa clairvoyance dafa teju fekete lo xamne nenañ la li mom garantie nañ lako li garantie na lako ngane wa les parcours nak dama bëgg nga wut ko manam moy say responsabilité nga bayyi fi say responsabilité di dem di sonu ci li nga xamantene mom moy liñ la garantie ba paré lolou day tekkale né sa clairvoyance dafa teñ dafa dess lolou tamit ak la ci aju développer won nañ ko ci jotaay bi yeesu wallahi alhamdoulillah lol minna wa dafa melni ñett xekam yoy lañu gisoon ci jotaay bi yeesu ba kon jotay bi wess gisunu xit nga yu bari ñett la won mais ñett yu deuguer te am solo te ya li kon tay ñu dugg ci benen hikma moy rubbama dallahumul adab ala tarki talab i'timadan ala qismati wa istighalan bi dhikrihi an mas'alati rubbama bari wana lo xamantene dalahum dana len ko tektal al adabu teggin ala tarki ci di bayyi ak talabu sakku i'timadan sen bir nek aji sukkandiko ala qismatihi ci seddel mum borom bi washtighalan ak mbir sen bir nek aji soxlawo bi zikrihi ci diko tuddu an mas'alatihi wolif diko laaj lolay lan lolu moy bari wan na lo xamantene nit ñu sel ñi nitu yalla ñi comprendre deug affaire lo xamantene sen teggin gi ñu am par rapport ak sen borom mom moy tax duñu ko duñu sakku ci mom dara teggin gu mat sekk gi ñu am sen borom moy tax duñu sakku ci mom ndax la ndax dañuy sukkandiko ci yalla seddelé gi mi seddelé xam nañ ni yalla mom dana seddelé te du joom té limu sédélé mom ala kulli hal nonu ko décidé nonu lay amé motax ñom ñuy sukkandiko sen téggine bu ma sëkk da leen di yobbu ci ñu baña ñu baña sakku ak tamit soxlo wo gi ñu soxlo benen manam ñaari mbir ko la tuddu fi yo xamantene mo leen di préoccuper ba tax duñu sakku bu ñëkk bi mom moy sukkandiko gi ñu sukkandiko ci sédel ak borom bi ay nak da waro na tambali ba lolu tambali parce que sinon après que yaay deg kon lolu mom moy bu ñëkk bi ñaarelu mbir bi ñaarelu mbir bi leen di préoccuper moy soxla wo gi ñi soxlo manam préoccuper wu bi ñu préoccuper wu ci di tuddu yalla diko zikkar diko tuddu mom moy tax ba duñu ko laaj duñu fa nek di ñaan parce que manam dañuy gis ne tuddu gi ñu tuddu yalla peut-être mo upp importance ñuy tok diko ñaan yoy ah yaangi deg kon ñaar yoy ñom ñoy justifier tekine gu mat gogum munal lil hadith al qudusi man shaghala wa dhikri an mas'alati a'taytuhu afdal ma u'tiya as-sa'ilin ndax hadith qudusi bi hadith qudusi moy hadith bo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daka netali jele ko ci borom subhanahu wa ta'ala te du alquran mune man shaghala wa kep ko xamantene soxla wol nako soxlal nako preoccupé wu nako zikri ci tuddu gi may tuddu an mas'alati wulif laj gi may laj ah taytu wu dama koy jox afdaluma lu gën lo xamantene auto mom lay jox as-sa'ilina way laj ha wa ko xamantene tuddu gi may tuddu moko preoccupé ba tax mu may laj ba tax duma laj buma koy jox dama koy jox lu gën nan limay jox ñimay laaj dima ñaan tout temps yalla may ma nangam yalla defal ma nangam yalla soxla na nangam yalla bëgg na nangam yow bu fekke dene ke mom temps mom loolu la ci nekké yow nga jël sa temps bobu diko tuddu yalla ndax mu préoccuper la ba tax do am jotu ñaan boba yalla bu lay jox dalay jox lu gën limay jox ñikoy ñaan mune man istaghraqa fil hudur ma al madhkur nazza hadra al mahabbati an al su'ali wa ahyanan yakunu ad-du'a'u min al-adab wa ahyanan yakunu as-sukut min a'la ar-rutab faman wuffiqa lid-du'a da'a wa man wuffiqa lis-sukut sakat muna man istaghraqa kep ko xamne da nga lap fi al-hudur ci tewlu ma al-mazkur anda kiñu tuddu te moy yalla ha nazaha day setal day deñal hadratal mahabbati manam hadra jotayu teway assemblew tiofel gogou ani suali wolif lat manam moy lan moy ko xamantene tuddu gi mi tuddu yalla le fait que tewlu gogou muy tewlu nek ki ñuy tuddu te moy yalla dama fess del ci xolam day tax ba sop gi mu sop yalla bobu sop gi mu sop nek ci xal bobu day tax ba bu fa jugge duggu fa di dem di laaji ji manam du am temps bi du bis utilité bi en fait mune wa ahyanan mune leg nak lolou bu mu la nax parce que leg nak yakunu da nek addu'a ñaan milal adabi bok ci teggil leg ñaan ci bopam ci teggil lay bok wa ahyanan leg nak yakunu da nek as-sukut nopi min a'la rutabi ci geur martaba yi geuna kawé faman wufiqa kep ko xamantene deppal nañ la li do ay ñeel nga ñaan da ana ñaan waman wufiqa kep ko xamne dañ ko deppale li sukutu ñu nopp sakata na nopp li nak dafa la leral tuti en fait digeunte ñaan ak zikkar la question bi fofu lay tourner ban mo upp doole ak lan moy teggin ak nan lañ koy defé lolou bu boba dafa am tekantal mom la wax ni la leg leg ñaan gi ci bopom moy nek teggin leg leg nopi gi ci bopom moy nek teggin moy upp martaba mune kon différence bi entre ki ñaan ak ki nopi baña ñaan di zikkar lolu dafa am tekantal kon bu jëk bi moy ki nga xamantene day ñaan leg leg bu yegge ci xolam ne bu yegge ci xolam dina ñew ci benen hikma ci bir inshallah ci walu ñaan mais bu yegge ci xolam ne mi ngi ñaan yalla mais tewlu gogou muy ñaan yalla di toroxlu ci kanamam lolu ci bopam jaamu yalla gu reey la koku ñaan mo gën ci mom parce que mi ngi ñaan ndax yalla ci bopam mo diglé ñuy ñaan ba paré ñaan gogou muy ñaan mom sakku wu ci le fait que mu nek ko xamantene day lan dañ koy jox limi ñaan ci bopam mais toroxlu gi mi toroxlu jëm ci boromam won ko ne ko man dama loru man dama sentir nécessité di wéru ci yow di delu wat ci yow di la lacc limay bëgg ak di la ñaan pour nga mussel ma ci limay ragal nécessité bo ma sentir sama digënté ak yow loolu toroxlu gog kok mom téggin la loolu mom moy téggin gi ma tax ah leg leg nak baña ñaan manam tok di zikkar rek diko tuddu diko fatlikou ndax doy loone mom yalla ci bopam moy sédélé té limu sédélé ala kulli hal loolu moy am loolu tamit benen xétu téggin la bo xamantene leg leg loolu gën ah fi nga xamantene téxantal nak amna ci parfois fi lay nekk moy su fekkentene li ngay ñaan dafa aju ci ak borom bi comme ma ngi ñaan yalla mu dimbali ma bama bok ci ñinga xamanteni dañ koy gëm dañuy sax ci ngëm dañ koy ki manam loolu dafa ak ci ak borom wala ngay ñaan lo xamanteni dafa aju ci intérêt julit ni bobu ñaan mo gën nopi motax leg leg mu ne la ñaan day bok ci téggini su fekkentene nak mbir mi dafa aju ci lo xamanteni say intérêt personnel la say mbiru bop la bu boba baye yalla mu dogal limu bëgg lool mo gën leena tamit mbir mi aju ci benen xal moy mom la dund bi mu nan kep ku ñu deppele fam man wu fiqa li du'a ida wa man wu fiqa li sukut sakata kep ko xamantene dañ ko deppele ci muy ñaan na ñaan ku ñu deppele pour mu nopi na nopi moy lan moy leg leg nit ki yegg ci xal bo xamantene day yeg ni instant bi suy ñaan xolam day ubbeeku feex ci muy ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu yek lolu jaamu yalla gu ruy nek ci affaire bobu derrière affaire bobu kokku na ñaan amma ki nga xamantene lolu mom yegul lolu manam mom day yek ne buy ñaan dafa melni dafa am lu nan ko ah jaru te nga baye yalla rek def limu li bëgg manam mu yek ko ci xolam kokku na nopi lolu gën ci mom te mu tuddu yalla manam tout dépend ci xal tamit bi ngay nek kon lolu yep ay mbir la yo xamantene day aju ci individualité yi parfois leg leg mu aju ci circonstances leg leg mu aju ci ci xalu nit ki manam ndax da fay ñaanal bopam wala day ñaan pour leneen wala bok lan motax muy ñaan ak état d'esprit bi mu wara andal suy ñaan comme ni nga xamne non lañ ko gisé won ci jotta yi wess inshallah mom lañu continuer inshallah dañ ko gis ci ci hikmam hikam yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu leg mu ñew ci benen hikma bu am solo bu am solo sax pour ñaan kat yi mun la yakun ta'akhkhuru amad al-ata'i ma'a al-ilhah fi ad-du'a'i mujiban liyasik fa huwa innama damana lak al-ijabata fi ma yahtaru lak لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد من لا يكون بوم نيك تاخر ييخو امد العطاء وقت مانام ديري تان ديرو جوخي مع الالحاح عندك سونو جي مانام مو ياغا سونو مو مانام وا يالا دي دا بوغور كو جوخ ما نانغ يا واو كي اه يالا دي نانغام ها غاي نيان souba nga ñaanat la même chose ginnaw souba nga ñaanat la même chose affaire dou ko bëgg lool nga bëgg koy ñaan ay way way yalla way way way ki nangam ay way way yalla sama nangam yi way hein di ñaan lool tout temps le fait que nak yalla jox la lool mu yéxe ñew mu manam mu retardé wu and ak tout temps nga nek al ihah ngay soñi hein di taxaw yalla fi du'a yi ci ñaan gi lol bu mu nek mujiban di luy waral li yaksi kas ak yokat manam bu mu dem ba nga na oh la la tay non ñaan na ba son tay na tay na non bu mu nek raison pour nga tay ngani lo tax mune parce que mom fa inma li am ba dess moy damana dafa garantir la ka ñel la al ijabat ak nangu fi ma yaxtaru ci limu tan la ka ñel la garantir lu ko won fi ma ci li nga xamne taxtaru mom nga tan yow li nafsika ngir sa bop yalla neewon na la boko ña dina la wuyu dudak wuyu gi nak dana ko def mais ci lak ci li nga xamantene mom la tanal pa ci yow li nga tanal sa bop ben wa fil waqti ak ci waqtu allazi bi nga xamne yuridu mom la nam mom yalla waqtu bi mu beug nangu affaire bi la la garantir ne la dana ko def la fil waqti deet garantir lu ko won fil waqti ci waqtu allazi bi nga xamne turidu mom nga beug yow mom nga nam ha suma beugé ben affaire diko ñaan le fait que may nek tout temps di ñaan lolu lu am solo la té inshallah xola yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa netal ben hadith bu yéme mu né hadith sayyidina anas radhiyallahu anhu mu né yenenbi sallalahu alayhi wasallam né yalla leg nit ki ñaan lolu lu am solo la motax ñaan kat yi nañ ci bayyi xel sa pa di ke dama ñaan ben affaire yalla nanguko legui rek ke ni tekki na dara ne amna cër ci yalla dedet lool leg mu tekki ne yalla daf la bëggul di dégg motax moram ne nañ ko gaaw jox ko lim bëgg nañ gaaw jox ko lim bëgg mu nopi leg leg na ngeen ke mu ne muy ñaan yalla yéxé ñaan yéxé jox la limu li nga bëgg parce que dafa bëgg tout temps ngay jël soit diko ñaanal lolo tax képp ko xamné day gis ni par exemple mom ay ñaanam day gawa nangu na moyti ndiko parce que mëna nek né aw jay la manam mëna nek né yalla dafa bëggul di dégg sax lolu motax té say ñaan yi xanangu tékki wul né tékki amulo valeur ci yalla parce que mëna nek né liko waral moy mën na nek ne liko waral moy yalla daf la sop ba pare beug di deg nga koy ñaan tout temps amna benen affaire bu ci nek tamit moy le fait nga koy ñaan ni ngay torox lo ci yalla diko ñaan mu nek jaamu yalla loolu la bëggul nga dakkal ko parce que soko dakkale tiyaba gi nepp ci di jaamu yalla manam di torox lu ci yalla diko ñaan loolu dang koy dadi dañ parce que buñ la joxe li nga bëgg da ngay dem doto ñaan yoy yep amna ci motax il faut que ngay gis sagesse yi nek ci ginnaw te bul ne rek ñaan na ba sonu mun qala sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin yad'u bi da'watin laysa fiha qati'atan wala ithm illa ata'ahu Allah ihda thalath imma an yu'ajjila lahu da'watuh wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirah wa imma an yudfa'a anhu min al bala'i bi qadrihi muna qala waxna sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma min abdin amul ben jam muna ma min abdin amul ben jam bo xamantene yaddo o day ñaan bi daawatin ci ñaan laysa bo xamne nekul fi ha ci bir ñaan goga qati'atan manam ak dog mbok wala di yak digeunte wala ismu du ciager bakkar mam lo xamantene ak bakkar mo ci juddou ñaan go xamantene yak digeunte la wala dog mbok la am ñaan go xamantene yoy yep amu ci mais bakkar la comme par exemple tay yalla bu mu taw bu ko defé mo meuna bari bu ko defé mo meuna dem ci discothèque bi bandi ta wala tay yalla na am 10 jours bu ma jëndé ab bouteille sangara yoyu par exemple lolu bakkar da nek ci ñaan gi mais kon ñaar yi buñ déñé ci ñaan ñaar yi ni su fekkete dañ nañ ci ñaan moy lu yaq digënté wala lu indi bakkar lulul ne amul kenn ku ci ñaan illa lulul ataw da nako jox Allah bur yalla ihda salas ben ci ñatt yi moy du nen fokk mu am ben ci ñatti bu ñëk bi imma dal an yu ajjila ci mu gaawelo wo ñël ko daawatu fu ñaanam ga manam legi mu jox ko wa imma dal an yu dakhiraha ci mu deñël ko ko manam mu deñcal ko ko lo ñaan ko fil akhirah ci al akhirah manam ñaan na jox ko lim bëggoon mais nak nangunako day jël loolu mu ko au lieu mu jox ko ci aduna da ko koy dencal ba al akhirah wa amma dal an yudfa ci ñu jëñal ko an hu wëlif ko minal bala ci ay natu bi qadar yi ci lu tollok lool ay musiba yu ko naron dal lu tollok lool lu proportionnel ak ñaan gi mu fegal ko lu tollu non ci musiba yu ko narona dal kon dunil kon ñaan mum dunil du deug Allah Allah ويكفي الداعي ان الله تعالى يفرح اذا ساله عبده ويكفي الداعي ان الله تعالى يقول له لبيك وقد يؤذن تاخير العطاء بسمو مقام الداعي من ويكفي دين سك الدعاء الداعي اجي نياندي دوينكو تي تيرانغا anna allah naka bur ya taala aji kay ji yafrahu day bekk iza saalahu bu ko ñaané abdu jamam doyna teranga ci ki ñaan ne yalla day contane day bekk ci mom su ko day ñaan manam même bu ko joxul won lam koy laaj sax le simple que mu koy ñaan yalla contane gogou muy contane rek doyna ha wayak fi daa'i doyna tamit aji ñaan wayak fi dana doy seuk teranga ak adday aji ñaan di anna allah naka bur ya taala aji kaw di yaqulu lo da ko yaqulu day wax lo ñel ko labbayka wuyu na la parce que yalla boko ñaané dalay wuyu doyna sekk teranga ci ki ñaan moy le fait que sa borom subhanahu wa taala diko wuyu bu ko ne yalla yo sama borom mu ko labbay wuyu na la lol doyna waqat yaddinu leg leg yalla day joxe ndigal takhir al ataay ci ñu yexi joxe gi moy comme hadith biñ wax sax bi sumu wi ngir kawé gi mu kawé maqamu daa'i maqamay ki ñaan kawé gi mu kawé motax yalla yexi yex ko jox lamuy ñaan wad'a yujibul hudur wa qada'ul hawaij yujibul insiraf ولا تكن ممن استعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه وقد يقضي الله حاجه من دعاه كراهيه له كما عجل الابليس دعاءه بغضا له حين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين صدق الله العظيم من والدعاء نيان muna ñaan yujibu day waral al hudur ak teewé day waral sa xol di teew borom bi ay yalla xam nga boone ay xam nga nit ki nak gis nga su amé lu mu bëgg deug wala mu am problème deug buy ñaan yalla ñaan gi day sincère da ngay gis muy teewlu yalla ay yalla manam mu yek ni mok boromam ñoo wit mu teewal boromam du deug ha ay yalla may ma nangam ha yow ya rabbi ha yow sama borom daadi wax lolou day waral kon tew gi ngay tewol sa borom Allah akbar mune wa qada'ul hawaij faju ajoy nak yujibu day waral al insiraf ak dem manam day waral tay legi apre mu jeex nga dem yak melni yak yalla da ngayena takaliko manam jotay gi ngeen jotay won legi dem na jeex na wala takun kon nak bul bok bul nek mi man di bok ci ñi nga xamne istajala dañu yakam ci shay andara qabla awani yu lu jitu waxtu way jot bul bok ci ñi yakam di mbir yek ci fek waxtu way yek segul fa uqiba bu ko defé ñu xagn ko bi xirmani ñu bugale ko bi xirmani ci xagn ko faf xam nga dafa am ben qaira qibali man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bi xirmani lolu qaira fiqiyya la mais day dox fep manam moy lan moy ku yakam ti mbir avant lolay jot dañ koy xagn dañ koy mbugale ci xagn ko ko manam ci xagn ko lola comme tay ku yakam ti heure julli nga julli heure bi jotagut nga dal yakam ti dal koy julli dañ lay xagn ti ya ba ngay juddo ci julli gi fuk da ngay julli wat comme tay par exemple ko xamantene dafa yakam ti par exemple doonu nit baray ko dañ koy mbugale xagn giñ koy dañ koy mbugale xagn ko ndonoli etc manam topal lol manam ku yakam ti dara avant mu ci avant waxtu way jot da ngay dadi dañ lay mbugale lan ci xagn giñ la koy xagn muna waqat motax leg motax muna nak kon bul bok ci ñoonu di yakamti ne ay fokk affaire bi ñew tay non mon dal li ma bëgg dama bëgg mu ñew legi han faf nak ba yalla xagn la nak faf han mune waqat leg yaqdi dana faj allah bur yalla haajata aajoy man ko xamantene da aw da ko ñaan karayata ngir sip la wo ñel waajo leg sip gi mu sip ki ko ñaan motax muy gaaw nangu ñaanam jox ko lim bëgg moy liñ wax ci hadith kama qala kama ajjala kom ni mu gawé li iblis ñeel iblis doa aho ñanam ga burdal lo ngir bañ tam ko bañ hina qala famne qina kom dal xano qala ci suratul hijr ay 36 ak 37 ma qala dafa ni mom iblis rabbi yow sa borom fa anzirni yalla yexima ila yawmi bis tubatu bis yu basu na bañu dekk gaña qala yalla niko fa innaka ci safi deng yow mi kat minal munfarira bok nga seen ni yexe manam kon dako ya dako gawé nangul ko lamuy laaj ndax bañ gi mu ko bañ bam ne ko yalla dama bëgg yexi mo rek mu da koy gaw océ dabal océ bax am nga ko mais lool même ci nit ñi dang koy gis no ci biir nit ñi da ngay gis ko xamantene bu taxa le fait que bu go muy taxaw fi di la taxaw motax ci sa sañ dox lan ko mu def def def def dox allez vas-y vas-y hein deug hein ne bra allez vas-y vas-y allez donc vas-y allez mo dal de ba ko graw ci bir affaire bobu manam mom la indi benen hikma bi hikma bo xamantene dafa am manam dafa am rapport direct ak hikma bi ñu joge ni moy la yu shakki kannaka fil wa'd adam wuqu'al maw'ud وإن تعين زمنه لألا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك مانام لا يشك كنك بومو لا سيكي ساكال لو موك في الوعد تي ديغي عدم وقوع نياكو روتو الموعود لي نولا ديك manam wa inta ayyana donte ragne ko na zamanuhu jamonom li allah bu ko defe allah yakuna bu ko defe mu baña nek zalika lola qadhan lu yaq fi basiratika li lu jam yaq fi basiratika ci sa gis gis xol wa ikhmadan ak lu giinlo di fay li nuri ci leer sariratika sa ngot lor moy lan lolou moy yalla bu la digé dara né la nangam la la nangam de dana la ko jox le fait que lola mou la dig gissoko lolu mou la dig gissoko bum la siki sakalo mouk donté jamono ji précisé won nalo donté période bi né na la heure sangam lay don jour sangam dat sangam waaw manam xam nga tay bu fekente ne comme ñaari possibilité mo am bu ñëk bi moy yalla wax ji muy wax par exemple ne ku def nangam ma defal la nangam comme par exemple bo ñaané mu nangu ñaan bi comme par exemple lool wala yu demé non lolu ben façon la lolu ci walu ñaan la amna yeneen mbir yo xamantene par exemple daf ko jaarale ci yenen tam ay salam wala ci lu mu la wan parce que nitu yalla yi buñu gis buñu fatane yalla da len di won ay mbir ne len li dina xew ha yoy yep bu fekenteene amna le fait que lola xewul jamono jojja lol bu mu la sik sakolo ndax lan ndax lolou bu la sik sakalo rek day dal di nek lo xamantene mu ne ben ñaari possible ñaari affaire yele indi day yak sa gis gis xol manam sa clairvoyance bi nga amone da koy yak benen bi moy day fay leer gi nga xamne mo nekkon ci sa secret yow ci sa bir hein leer gogou daf koy fay gimlo ngani lutax mun la qad yakunu Allah ta'ala alqa hadha alwuqu' ala amrin lam yadhkuruhu lak fa indama wa'ada Allah ta'ala nuhan alayhi salam bi najati alihi wa gharqa ibnahu فسأل نوح عليه السلام ربه عن تحقيق وعده له فقال له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح منام من قد لك لك يكون دنا نيك تا الله بر الله تعالى اجي كوجي علقني دفا اج دفا لونك هذا الوقوع جوجل رت خيو خيو ala am ci kaw mbir mo xamne lam yaskuru tuddu ko la kañ yalla manam leg leg yalla digle dara ba pare mu acc ko ci lo xamantene tuddul lu ko waxul lu ko xolal moy comme publicité dëgg dañuy publicité da di wax né may nañ la nangam amna offer sangam nangam ak nangam ha après ñu da def ben astérix rek mu da di jeex nga wara wëri ji nak astérix boba amna lu muy tié kék fan la né wa parfois ci souf lañ koy bind bind mu naw parfois ñu yobbu ko ci benen page ci kay ci ci gannaaw ki bi ant annexe ya kon lol day am voilà leg leg tamit ñu tuddi voilà exactement ñu def ci mo bo xamne yow mo bi ci bopam do xam lu muy tekki parce que kudul juriste mënu ko comprendre wala kudul économiste mënu ko comprendre ha après nak yow legi bu ko defé yow affaire bi demé wut yow ni ngi ko yaakaré wa nga ni gaay dañ la wor fekk wuruñu la ndax waxon nañ la ko waye yow ya comprendre wu du deug lolu nak manam walillahi almasalul a'la lolu lañuy wax manam leg leg yalla mën na la dig dara won la mbir ne la li dana xew ba nga xamne li dana xew mu dindiko manam manam affaire bi du amé exactement même boudé jamono jam la waxone né nona la heure période nangam affaire bi do ko gisé comme ni nga xamantene exactement non la ko diggé won ndax lan ndax dafa adjo mbir mi ci ay clause yo xamné ay condition yo xamné lola yow préciser lu lako won yaangi deg fa indama jamono ji nga xamantene waada mom la digge Allah bur yalla ta'ala aji kawju nuh an yent yalla nuh alayhi salam bi najati ci muccu ahli ak ñoñam manam dan borom bi xam ngeen comme histoire bob ñep ko xam meun ngeen arrêter ki inshallah borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu digge yent yalla nuh alayhi salam ne ñoñam ñi waanam wa keureum yep da leen di muccul wa gharqa mu labal ibnuhu domam comme histoire bi comme niko ñep xamé ñep xam nañ wa sa'ala mu dadi laaj nak fa sa'ala mu dadi laaj nuhun yanta yalla nu alayhi salam rabbahu boromam an tahqiqi ci deugal wa'dahu lahu manam lam ko digon nako waw yalla yow yaani won ha inna ahli inna ibni min ahli sama dom ji ci sama ñooñ la bok wa inna wa'daka al-haq te yow yalla lepp lo digi lol debbu lay do day wer manam ñu koy wax ne ko ah wa la nga ma digon mom wa me nak ñu baye xela waxul ne yentu yalla nu alayhi salam waxul ne borom bi limu digle deñ na mais da ko ron dafa bëggoon précision ci mbir mi lan motax mu démé ni and ak ni digna koko ba mom limu comprendre affaire bi li la won moy amul kenn ci njabotam amul kenn ci ñoñam kuy lan kuy lap bamu labalé dom ñi nak mbir mi xaw ko jaaxal ci walu gog mu bëgg rek gëna xam secret yi nekk ci ginnaw dogal koko lool la fa qala lahu yanti borom subhanahu wa ta'ala nak leral ko nak mbir mi nak namu nekk ci deug deug manam moy comme liñ doon wax sank ci asterisk yoy nonu ci gannaaw munako inna laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih ci sortu hut ay 46 munako inna gis nga sa dom ji laysa min ahlika dafa bokul ci sa ñooñ bokul ci sa famille ndax lan muné parce que inna ndax lamu def amalun jëf la jo xamna ghayru salih du lu sel yewenu manam comme ko mom ab yéfer la manam fi le borom bi da ko léral né ko limala sa wa keur sa famille djoubluuma ci won sa deret mais ñima ci djoublu won moy ñi nga bokal manam ñi top sa ginnaw té ngeen bok pass pass ñoñu la ci djoublu won sino ki yéfer la du ko ba kon mom bokku ci munawa za rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adahu allah an-nasr bi badr wa ma'a dhalika akhadha yad'u wa yaqulu inta halak hadhihi al-asaba lan tu'bada fil ard wa hadha min si'ati ma'rifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rabbih munawa hadha rasulullah ndawal yalla nga ngi sallallahu alaihi wasallam yent bi sallallahu alaihi wasallam waado and ak ni dignako allah bur yalla an nasar ak dimbal bi badarin ca badar borom bi tel nako wax ne ko dama lay dina la dimbali badar mom ah badar mom xamal ni soit ben ci ñaar yi ngeen di am moy da ngeen di jël caravane bi da ngeen koy récupérer ak la ca nek ci alal dem sans problème wala ñaarel bi moy da yeen di dajé xex am ngeen duma gañ yalla dimbal tel nako ko wax waye nak andak ni borom bi digna ko ko yeb xam bi mu xam borom bi taxna nak muna wa ma zalika andak lol yeb akhada da nek yad'u di ñaan motax mu tok di ñaan yalla nan yow yaqul munan intahlik gis nga bo alage hadhi al-asabati gile mbolo su ndaw sini lan tu'bada fil ard de fotu la jam motu ci kaw fuf mukk parce que ñi ñoo fi nek di la jam bis bo len tay yefir yi ñi ni jaxalo nañ bis buñu xexé ba yefir yi gañaleen mu jeex jeex na kene doon la jamor ci kosuf muy tok di ñaan borom bi ba sayyidna abubakar ba kala gi wad sayyidna abubakar radhiyallahu anhu jëlat kala gi tay ko niko demal sa borom dana la dimbali grawul jugal sa borom dana la dimbali manam ci ngay xamé ni manam mu ne wax hala te li min siati dafa tukki ci yaatu maarifati xam ak xamé bi nga xamné mom la am rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam fi rabbih ci borom xam bi mu xam boromam xamné yalla le fait que mu ne la nangam dana ko def lolu même boudé lolu taxul affaire bi démé exactement yow ning ko dégué yow ning ko yakaré ning ko jappé andak né mom lam wax nolo la dara deñu ci d'ailleurs ci buntu bi ci ngay gissé ñu bëré ci arif billahi di fuñ tollu di tit ragal yalla parce que xamuñu sen mutti lan la andak ne sax parfois sen borom ci bopom mo len di xamal ne len ñom ay nitu aljana lañ ñom non c'est bon dañuy dem aljana sans problème amul ben problème buñuy dé dañuy dé ngum yalla andak lolu dañuy tit dañuy parce que xamuñu yalla wa lool mom lool tax d'ailleurs fofu lu buntu bobu dugé adamul amna min makrallah manam ñak wuulu fi yalla mëna jaar ak nit ki ba jëflante ak mom ba def ko ro xamantene manam ba yak ay mbirum yépp té ay waxam da té waxam di doñ té téréwul limu waxon dañu ha motax bo ci bir motax boy ñaan tamit ñaanal rek manam yépp nga comprendre ko dafa am lu lay dimbalé moy da lay dimbalé ci même boy ñaan yow nga def ko jaamu yalla kessé mom ñaan bi def ko jaamu yalla yalla la garantie na la wuyu gi mais garantie mais manam né da la la jox exactement li nga bëgg comme niñ ko gissé ci hikma bi wéssu li nga bëgg exactement ak nang ko bëggé dédit garantie lu la lool motax bo ku mus motax ku mus jaa ñaan yi da koy def ak jaamu yalla toroxlu ci boromum rek andak na muy ñaan yalla di ñaan bu ko yalla joxe lim bëgg lim doon ñaan alhamdullilah bu ko yalla joxul lim doon ñaan mu xamne ni la ko yalla bëgge te li yalla tan ala kul hal mo gën benen hikma bi moy ala ata min al khalq hirman wal man'u min allah ihsan allahu akbar allahu akbar skay bi moy ñettal bi ñu gis de ñettal hikma bi wala ñettal bi ñettal al ata joxe min allah bu tuké ci yalla bu astaghfirullah min al khalq bu tuké ci mbinde hirman ak xagn la dox bu tuké ci mindé fi koko ak xagné la wal manu xagné nak minallahi bu tuké ci yalla ihsan koko rafetal la wax di nak dafa xoot a limi téki ñi ngi ci ñew ni mun hirman li annahu yujibu ta'alluq bihim duna allahi al-mu'ti al-haq wal manu ihsan liqtida'ihi al-luju'a ilayhi wad-dawama bayna yadayhi wa ayyu ihsanin a'zamu min dhalik wa man shahida al-ata'a min al-khalqi fa huwa mahrumun 'an ru'yati al-mu'ti al-haq ma raddaka ila Allah fa huwa min ajalli an-ni'am wa ma qata'aka 'an as-siwa fa huwa ghayatu al-karam iz anna Allah ta'ala la yamna'uka min bukhlin aw faqrin aw hajatin bal rahmatan minka bal rahmatam bik wa qiyaman bi maslahatik nit ni mune minde fi buñ la joxe dara lola ñulay dox jox ak xagne la mune ak xagne la ndax li annahu hirmanun xagne la li annahu ndax lola yujibu de waral ak ta'alluq nga aju bihim ci ñom dunallahi walif bur yalla al muwatti ki nga xamne moy aju joxe di al haqq bi deug ndax haqiqatan ndax realite bi moy yalla ci bopam mo joxe du nit ni du minde fi yalla mo joxe ñom ay sabab lañ manam fu mbiri jaar la rek ba yexi ci ñom jaare ci ñom rek pour yexi ci yow mais yalla ci bopam moy ki joxe deug deug xana gisone boy saraxe sax da nga nan ki lay ki ngay jox am yalla jox la legi nak jox gi minde fi buñ lay jox li tax mu nek ak xaje moy moy bodul bo bokul ci ñi nga xamne da ngay gis réalité mbir yi moy da ngay gis ne mbir mi ci nit ñi la jugewul ci yalla donc lolu finalement kon dañ la xagn wal man'u xagne gi la yalla xagn nak mu ne lolu lutax mu nek ihsanul ak rafetal mu ne ihsanul rafetal la liqti da'ihi ngir waral gi mi waral al luju adi delu ilayhi jëm ci yalla wad dawama ak sax gi ngay sax bayna yadayhi ci kanamum parce que yalla bu la xagne dara legui yow da ngay nek dans l'obligation ci di delu wat ci mom way yalla may ma nangam ngay sax ci di delu wat ci mom di wiru ci mom ak nek ci kanamam diko ñaan toroxlu ci kanamam kon lolu finalement lan la ak rafetal la ndax may na la opportunité possibilité ak def tek na la ci circonstance yu tax nga meuna nek ci xal bobu muna wa ayu ihsan ana ban rafetal azam mo gën min za mo gëna mag min za di ci li muna wa man shahida al ata'a min al khalq fa huwa mahrum an ru'yati al mu'ti al haqq wa man shahida kep ko xamne sede na manam jakarlo na temoigne na al ata'a ak joxe min al khalqi bu tuké ci minne bo wo gis na koko mahrumun dañ ko xagn an ru'yati ci gis wolif gis al mu'ti ak joxe al haqq bi deug te mo yalla ko xamantene mom limi gis rek sa mom limi gis rek moy fi mbir mi joge manam dernier mayon chaîne bi rek lay gis mom mom dañ koy xagn provenance bi manam mom du gis ne mbir mi ci yalla la joge mukk motax mune ma radaka lepp lo xamne da fay delo nak ila allah dem ci bur yalla fo wo lolou min ajal ni'ami bok na ci xewal yi gëna mag wa ma qata'ak lepp lo xamne da fay dok nak ani siwa wulif lenen ludul yalla fo wo lolou ghaatu karam moy day teranga manam teranga lol mom moy njombartal ko mom moy extremité bi extremité teranga moy lepp lo xamne day tax ba day dag sa aju bi sa xol di aju ci lenen ludul yalla iz ndax lak anallahu naka bur yalla kat taala aju kawji la yamnauka dula xagn mukk jappal li xam ko te lol ñun ñep xam nañ ko sax yalla dula xagn min bukhlin ci sababu nay yalla xagnu lo parce que dafa nay aw faqirin wala dafa ñak parce que am ko du lolou aw haajatin wala aajo wala dako soxla du deug bal li fi nek limu la xagn yeb rahmatan ak yermande la bi ka ci yow yeerum gim la yeerum motax mu xagn la wa qiyaman ak taxaw gi mi taxaw bi maslahata ga ci li yewenal sey nit li gën ci yow mu nek diko defat motax mu xagn la dara mais xagnu lako parce que dafa ñak wala dafa nay wala bugg ko joxe wala daf ko soxla wala yoyu tu la xagne dara rek c'est parce que daf la yeerum motax ak bari lo xamantene dang koy bëgg ti ku bëgg di ku bëgg sonu ci dekk ci sa day ak ciono bo démé ay at après ngay xamné man buma yalla joxone lamu dul wut kon heure bi hein voilà lolo tax nak benen hikma bi ñew top ci naturellement rubbama a'taka fa mana'ak wa rubbama mana'aka fa a'taka rubbama bari wana wala leg leg a'taka mu jox la fa mana'aka ndekete da la xaj wa rubbama bari wana tam leg leg itam mana'aka mu xaj la fa a'taka ndekete da la jox nga ni lolou man na nek waw bo xolé liñu jugge sank ak ay biir ñew mu ne nak qala allah ta'ala wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum fa rubbama ataaka shahawataka famana'aka halawata munajatak allah wa rubbama mana'aka al-ladhat fa ataaka jazil al-hibat wa rubbama ataaka min ad-dunya ma turidu famana'aka al-mazid muna ndax kala waxna allah manam bor yalla waxna taala ji kawaji neena wa asa an takrahu shay'an wa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum suratul baqara ayat 206 wa asa leg leg wa asa man na nek day am an takrahu ngeen sip shay'an dara wo wote fek lola khayrun mo gën lakum ñeel lele dara nga bañ ko lol ben situation mu dekk mu inconfortable ci yow mu nek lu bugul dara fek lolo gën ci yow wa sa bari wana tam leg leg itam antoy bu ngeen sop sey an dara wo fek lol sharrun musiba la sharrun lor la sharrun lu bon la lakum ñeel lolou day am nga am lo xamne dang koy bëgg fekk lolou bon bon la ci yow han motax mu ne nak fa rubama bari wan leg leg ataka mu jox la shahawataka sa banexu bakam lo xamne mom mo deppok sa say bëgg bëgg fa manaka mu jox la ko pare fa manaka lola tax mu xagn la halawata munajatika banex gi nek tiafka gi nek okay tiafkay munajatika di man di jokolante ak yalla li nga bëgg jox na lako mais lolu mo la xagn tiafka gi nek ci di jokolante ak yalla manam munaja moy di deeyante ak yalla interlocution gi ngeen di am mu xagn lako warubama leg leg bari wana tam sax lo xamne manaka dana la xagn allah zat say banexu bakkat fa afaq mu da dalay jox lola jazilal hibati genda maggi genda beuri ay may yu ca teggu lo xamne bam la xagne li rek après nak may yu beure beuri la ci tegg te gis nga bi ci gëna bi ci jitu moy le fait le simple fait que ngay mën di am jokolante ak sa borom subhanahu wa ta'ala wa warubama bari wana lo xamne ataaga dana la jox minat dunya ci aduna ma turidu la nga bëgg la nga nam le lek sa aduna mu jox la ci li nga bëgg fa manaka mu xal la al masira dole nonu mu xal la nak lo xamne dana dala koy dole batay ci lu adu ci walu gogo mu indi benen hikma moy mata ataka ashhadaka birra wa mata mana'aka ashhadaka qahra fa huwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilayk wa muqbilun bi wujudi lutfihi alayk mata ataka sayula joxe dara sayula joxe manam kay amna lo beug wala bëggu ko sax xaru ko mu nek xewul rek mu jek jek rek ñew ashhadaka xamal ni yalla jakarlo na la wan na la birro ak baxam so bëgge dara wala nga tok jek jek rek am dara lu ñew muy xewul lu ri ha lol de da nga ci xamé ni hi yalla bax way way yalla bax bëgg wa mata manaka way sa yu la xagne su la xagne dara ashhadaka dafa la won ba nga jakarlo qahrahu ak notelam manam supremacyum ak puissanceam dolem lol la won ne lu ko neex moy am du pa yow li la neex mais mom li ko neex lol la won fo wo mom bur yalla nak fi kulli zalika ci mbolam birmi muta'arrifun aji feñu la xamlu la wala ilay ko dem ci yow xameku la wala xame wala bat bobu la muta'arrifun aji xameku la ilay ko dem ci yow manam lol day tax manam melni daf la xameku wa muqbilun ta aji jublu la bi wujudi lutfi ci amuk ñewante manam ci amuk lewetam alayka ci yow xam nga li ngay comprendre moy yalla sama borom subhanahu wa ta'ala ni mi def ba nga xam ko daf koy jaare ci ay turum ak ay melom té turum yi ak melom yi tamit bu la koy xamal daf koy jaaré ci nimuy jëfleunté ak yow bu ko défé nga gis né ah yalla dat borom téranga la borom xéewal la ah yalla dé ku bax la yalla sama borom dé borom yërmëndé la ak yoy moy sula wané lu bax manam tay sula joxé lu bax nga mën ci xamé lool benen bi nak mom moy yalla mom magay la bo xamanté lu ko neex moy am lu ko neexul du am borom katan la borom doole la manam borom jalal la manam majesté la et cetera lolou daf la koy won hein ba bare ko meun bugulata la hein et cetera yoyep daf la koy won parfois ci lan ci nimi doxal ak yow tamit nga mën ci xamé lool lool mom bok comprendre rek comme niñ koy gis inshallah lool mom moy ma'arifa lool la dinañ ci ñew té bu boba yi yep kon ay xéet la yu mu lay woné bopam mum yalla yu tax manam yu mu lay xamé ko manam mutaarif la manam comme tay xam nga tay buma ñëwé xamé woma amna benn manière bu may def wala numay waxé pour nga xam xamélé ko la manam bu ko défé nga mëna xamné ah d'accord ah yow mbaadu yow la tassé won vernu bus gis nga amna no may waxé ak no may joxé ay indice mo mëna xamné yow du deug ha borom bi nak lool la fawo fi kulli zalika muta'arrifun ilayka sulo defale sulo joxe wala mu xagn la daf lay won mbaxam wala mu won la dolem katanam yoy yep lim lay wax limuy def moy daf lay xameliku rek pour nga xamé ko la pour nga xam ko wa muqbilun bi wujudi lutfihi alayka ak tamit da fay deugmal ci yow suko defé nga meuna xamé nga xamné ah ndegete kat borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am lewet manam dafa am ak douceur bu mu am par rapport ak man mota muna fa yata'arrafu ilayka taratan bi jamali wa basti wa taratan bi jalalihi wa qahri hatta tatahaqqaqa bi kamalihi fi sifatihi wa jam'i muna fa yata'arrafu borom subhanahu wa ta'ala da fay xamaliku ilayka jëm ci yow taratan leg leg bi jamali yi ci taram wa bast yi ak yatum manam nimi bast moy yatu gimi yatu de telle sorte que manam tay gis nga tay buma ñewé ubbeku wala ubbeku tay buma ñewé ñu tok jotay yo ñi waxtaan may kaf di re di ki lool ben façon la pour wax la na la ubbil na la sama bop mais so ñewé rek ma fa sama kanam comme niko wolof yi di lewé kanam du kassa way ko ci tej mu xam ko lol la c'est à dire donc lol moy al bastu ak qabdu manam bastu gi moy ubbeku ci yow nga meuna xamné ah d'accord kat manam nga ñëmé yalla bëgg ko ki sopp ko dum ci mom sa xol feex ubbeku mom moy mo ci sans mom moy al bastu moy al qabidu manam ni mu teunké affaire yi hein de telle sorte que manam day melni kula tej par rapport ak bopam wala mu tej la par rapport ak xewal yi wala mu tej la par rapport ak nimi manam sa yeg gi manam mu melni dafa tej sa xol de telle sorte que do ci yeg ben banex manam da nga jek nek de mauvaise humeur non rek ndakar dara do xam lan la fek yalla mo tej lol war bok ngay di sikar do yeb ben banex ci sikar ga ngay sikar do mut mo tej moy qabid alors que bu la ubbile ngay sikar rek yek affaire yi ñew moy basto mo ubbi affaire manam lol la manam basto gi ak qabdu gi lol la souvent nak nit ki borom subhanahu wa ta'ala day jawat la ñaar day manam ki num tuddu awonté alterné ñaari côté yoy parce que bu ko alterné ci ngay gissé ci la lay woné mom moy kan nga koy gissé lék lék ci côté bi lay la nga gissé ko ci côté bé le fait que muy alterné affaire bobu lay la dakoy alterné de telle sorte que comme tay nit ki souvent su fekk na dafa yek torox lu dem ci borom bi wacce bopam ki yalla ubbe ko mu commencé yek ni ki manam yalla wacce ci mom lèr yi muy yek ki xéewal yi di yek et ndax dafa modeste dafa am humilité dafa wacce bopam dafa torox lu dafa et cetera bu commencé ba ah tabarakallah fa ni kay tabarakallah yalla tejja manam ngop mu commencé yek bi ah man warna delu wacce yalla bu delu wacce rek yalla ubbi wat manam leg leg lolou day am voilà si wala ngay wut dara mu yomb nga commencé a man de tabarakallah tan yi nangam yalla teja nga affaire yi jafé nak légui commencé jafé ba nga delu wat ci yalla bax mu ubbi wat ma yepp ay façon la yumu lay woné bopam motax mu né kon leg leg daf lay xamé la bopam bi jamali ci taram manam botiyam wa basti ak ubbekum yaatal gi mu yaatal ubbeku gogo wa taratan leg leg bi jalali yi mu won la ko ci magayam manam majestem han magayam wa qahri ak notelam supremacyum pouvoiram voilà hatta mbetata tahqaqa nga meuna xam ci deug deug bi kamalihi ci matam mom yalla nga meuna xam ne ah ndek te yalla ku mat la nga meun ko xam ci anam gu leer fi sifat yi ci ay melom wa jam'i yi ak ci dajalo manam jam'u sifat as-sifatu moy yalla melom yi lay attribut lañ al jam'u moy so deme expression la buñu jëfandiko boy nga dem ba nga xamantene lepp da ngay dajale yalla ci jëmum rek lepp ci jëmum la yaju manam legui fo xamantene lay doon dang koy am consideration ci mom ci anam go xamantene amul tour amul melo amul dara manam yalla la rek mom ci bopam ni mu nekké yalla nga djublu ci yalla c'est lepp delu wat ci yalla amul lenen benen hikma bi mom commentaire bu gatt la ci def hikma bi ci tegguni te commentaire bobu lu am solo la le fait que mu gatt nono day wone précision bi te inshallah dinañ ko gis ndax gisone nañ li ci aju ci buntu ci hikma bi wessu ak biko jitu moy mata fataha laka babal fahmi anhu fil man'i hada al man'u aynu ata mata sa yo xamantene fataha yalla ubbeena la ka ñel la babul fahm babal fahmi buntu deg deg manam am compréhension anu di tukke ci yalla fil man ay ci xagn gi mu la xagn ha da day delu al manu xagn ga aynu ata bi jëmmi joxe gi manam moy lan tay sa borom subhanahu wa ta'ala su la ubbile su fekenteene su la xagne dara rek ubbil na la buntu bo xamantene sa yu la xagne dara rek nga nandu ko comprendre ah li de bo gisee yalla xagnma li de mbaxam la bo gisee xewal man nga comme liñ doon wax sank batay am nga gis comme nga am compréhension bu net ci pourquoi mu xagn la li keri lol day waral ma wara meuna delu wat ci yalla day tax may toroxlu ci mom day tax et cetera lol day xewal la nangam nangam bu boba mu ne la nak lol soko comprendre su lu ubile buntu bobu rek da ngay daldi gis nak legi nak xagn gi mu la xagnon day dal di mën nek nak jëmmi jox gi mu la jox dootul nekati ak xagn waye joxe la lool nak la la wax ne la wa hada al fahm huwa al ma'rifa le fait que nga comprendre lool nak moy ma'rifa lool moy ma'rifa moy ngay xam yalla ci tour ci tourum yi ak ci melom yi manam lu nek nga ci gis touru yalla yi ak melo yi li moy ma'rifa te tourum yi ak melom yi mi ngi amé à travers yow réalité yi li ngay dund li ngay gis ni mi lay feño xamal ni yalla lepp lu mu réagir ak yow dafa am ben anam gumu la feño hatta han dafa am numu la feño rek lool rek la manam yow da nga wara nek kon ko xamne da nga wara tâche def effort yep pour nek ko xamantene lu xew lo gis lo deg da ngay à travers lool dang cey comprendre yalla ak magayam ak mbaxam ak xewalam ak notelam ak terangam ak kawayam ak meuna ay melom dal touram ni ak ay melom nga xamé ko ci lo gis rek mën cey jangata lool lolo moy ma'rifa parce que après yow dara doorul neen ci yow lepp yalla lay doon ci yow lepp am jangat lay doon ci yow li moy ma'rifa mais ma'rifa nekul ay degley kay hein di wax lu la neex wala ngay def lu la neex té na ma'rifa ma'rifa li la légui nak après day degré yi dañuy wouté selon yalla nimu buntu bimu la ugul bi degré la bi ben degré la amna nak degré yu gëna kawé moy bo moy fathul akbar yoy ñom ñoy degré yi gëna kawé mais li ma'rifa la parce que ma'rifa xam nga moy lan moy ngay comprendre le pourquoi du comment ni moy ma'rifa moy ngay comprendre le pourquoi du comment jeexna loloy maarifa le pourquoi du comment ak le comment du pourquoi ñaari ah ah non le pourquoi du comment moy comment bi manam mbir mi ni mu démé li tax mu démé ni pourquoi voilà manam mbir mi démé ni manière bi li la comment moy circonstance de manière légui circonstance de manière bi ni mu démé ni hein voilà légui nak pourquoi may gis nak derrière lolu sagesse bi ci nek sagesse bobu moy maarifa ma xamé sagesse bobu moy maarifa menna sagesse bobu nak dafa war tout temps dima delo ci yalla magayam kawé wayam xam xamam katanam mbaxam dolem le fait que muy def luko neex di nam am volonté bo xamantene li rek kay am limu bëgg moy am ala kulli hal limu bëggul dara du ci xew et cetera yoy mu koy gis tout temps manam man de ce fait à chaque fois muy gis lolu tax gëm dogal gis nga gëm dogal fofu la nekké buntu presque mën nañ ni buntu bi gëna reuy pour xam yalla parce que day nekk lo xamné tout temps ba paré ak tamit ci wacc ay jikko yu rafet ci xolu nit parce que day tax tout temps lu xew rek day gis yalla ci ginnaw manam yow bo xamé deug katanu yalla ak dogalam day tax ngay comprendre ngay gis han ci sa xol manam a travers su beutu xol pas su beuti nga gis ni loxol yalla di nekké di sopp di ko ci mindeef yow do gis dara loolu da ngay gis loxol yalla buy nekk di yëkëti di tek di def ni manam yow lool rek ngay gis do gis lenen sa aduna do ci gisati lenen loolu yalla di def ak di dindi jeexna lool nak so démé bu koy gis ak sa beutu xol di comprendre lool tout temps ci mbiri loolay maarifa nekul maarifa nekul di gis lay xew amerique ak gis ak di linjutu yefi nit ñi lan lañuy xalat ak yoy lool moy maarifa moy li moy ngay comprendre ci yalla moy al maarifatu billah lool lañuy wax al maarifatu billah lool lañuy wax al aarifu billah lool lañuy wax ko xamantene day xame ci yalla lu muy gis day gis yalla rek lay gis ci lepp le pourquoi du comment lol kuko yalla defal rek nek na arif billah legui waya bu fekkate lo neex ngay nek non lu nek yalla daf koy joxe andi ko xagn manam charte luñu nit ki nek arif ci muy am lolu charte luñ ko de d'ailleurs nit mën na nek arif billah bu mak te bu gisé nit do ngulay gis xamul ci mom dara ah waaw xamul mais duñ ay yenente de duñ ay duñu yalla tamit nga xam dana lu nit ki xalat dañ koy xam lu nit ki wax dañ koy gis bu nit ki nekké ci njum te dañ koy xam du lolu nekuñu lolu tamit non plus duna yenen duñu yalla duñu yalla ay waxum duna yenen waxuma la di nek yalla yalla moy seul ki nga xamne lu mbir xew mom xamnako lu nit ñi nekk xamnako te du joom abadan koku moy yalla menna bul jël nak walu yubi nga jox ko melo yalla ah bul jël walu yubi fogné yalla la ah dedet abadan sauf que dafa am ben affaire bu am ci digënté talib ak serigne moy yalla dafa ubbi buntu dafa ubbi serigne bi ci talibé bi ben buntu bo xamantene day tax muy xam danaka leppum lolou buntu la bu ko yalla ubbi te feñ nekugul serigne sax mën nako baña am buntu bob mën na baña ubbeku wa lolou mom da amna buntu bob mën na baña ubbeku legui sa ki feeka même motax serigne bi ci bopam sax dañ nan ko da ngay ragal yalla yow attention serigne bi ci bopam dañ nan ko da ngay ragal yalla yow ci buntu bobu la yalla ubil ci jamu ubiluloko pour ngay tok di ci fort di ci defé amna tamit benen buntu buñ ko ubbi moy buntu gënt muy mënd di am soppandi ci bir gënt bi ci gëntu talibi waaw manam muy mu koy mënd di feñu ci gënt diko wax ki diko mënd di et cetera han non serigne bi mat serigne tax may wax manam kiko mat kiko don motax may wax waxuma ki ni koy tuddé ak diko ko wowe kiko don mom lay wax waxuma kiñ koy jinj waaw kay ak kiñ koy wowe dede yalla nañ yalla sam ñu mënu la tejj lool sans pour autant ga yegg grave grave du arif arif billah ah non ku dul arif billah mën ta né serigne bi dul arif billah numuy nek serigne lo nek serigne dou nek tarbi dou tarbi ken dougul meuna orienter ken dougul meuna parce que li nga xamne mom moy l'essentiel parce que serigne objectif ben la amul ñaar objectif wala ñett de serigne ben objectif la am amul ñaar amul ñett objectif bobu len kessa la moy jël nit ñi fexé len bañu xam sen borom ba paré manam nit ñi bëgg yalla yalla bëgg len li moy sen objectif amul deux amul ñaar objectif fexé la ba nit ki di talibé bi dafa bëgg dem ci yalla dafa bëgg xam yalla dafa bëgg découvrir kan moy boromam diko jaamu deug nam ko wara jaamo xam ko haqiqatan manam mën ko ci xolam xamé kan moy yalla deug mom mu jël ko diko graver étape par étape bu mu yobbu ko ba nga xamanteni nit ki legui day da nek ko xamanteni leppam yalla la ci yalla lay waxe mom lay defé mom lay gis mom lay deg mom lay manam ci mom la jëm ci mom la juggé té ci mom lay jaar leppam yalla la amul benen objectif ci adunaam wala al-akhiram loolu yalla bu yalla xolé xolam du gis ci mom dara benn bëgg bëgg loolu yalla li moy serigne de serigne loolu lay def serigne neeku fi pour bo amé ay problème ngani ko taw dama am problème nangam nangam mu fadjal lako wala bokki gi wa ñaanal ma ci sama ki parce que temps yi liggéey bi doxul mu ñaanal la serigne du pour lool serigne du pour tamit wa bu problème politique amé mu ñew nan len gaay hey pour affaire bi ni la élection yi wara démé waro démé na lool du rôle serigne de serigne rôle am ben rôle kessé la am amul ñaari rôle rôle moy na fexé ba nit ñi xam kan moy seen borom li moy seen objectif lenen luñu fi nek di def defuñu sen rôle serigne li moy objectif ama amul bu kenn yaakar ne motax bu kenn yaakar ne bu deful lenen rek da waccu andam a waccul ben andam li moy rôle hmm serigne nga dem par exemple gis nit gis serigne waxo da nga problème sangam ñaanal la ci lolu est ce que gattan ñu ci mbirmi wala est ce que tout simplement tamit bu yaq dara sen digënté non lolu xam nga dafa am téxantal digënté téggi ni nga xam tane mom la taal bi bu war am ak sëriñ bi dafa am bay téxantal parce que xam nga sëriñ bi comme lima la wax sank yalla da koy ubir buntu ci sa digënté ak mom de telle sorte que lo xalaat ci sa xol dana ko xam limu lay gis bis bu nek dila gis sa xol comme cheikh abdul abdas dafa wona delan waxo talibim bis bu jot dina gis sa xol dina xol sa xol lu upp juromi temer yow bis bu nek na xol sa xol xol lu ci nek fuma ci gisee lu ci lore ma dindiko ma gisee lu ci jariñ ma saxal ko ci et cetera manam kon mom day meuna xam lolu ci yow li ngay xalaat li nga bëgg lolu tax rek so amé aajo wala soxla lu aaju ci affaireu aduna ak yoy wax koko ci sa xol moy tandikul sa lamine tuduko parce que ñom en fait ni ñu mel moy ñom yalla rek xam nga te amna ben affaire bu am solo bo xamanteni ñu bëri dañ koy fatte digënté sëriñ ci c'est ak c'est ak ñom moy lég lég sëriñ bi dalodul sax manam dalul soxla sax dalul day am ben moment bo xamne day nekk ak boromam préoccupé wu ci digënté mo boromam de telle sorte que même domam duko xamé tay domam bu fi ñëwoon duko xamé a forceur kenen ku ku domam lol mom motax ci jamono yoy nak bu fekkene ne xamé won nga ko mu nek ubbeku ku accessible ku ki ci yene bu lu mel nonu xewé bul ne ah way tay serigne bi daf ma jaay affaire parce que leg leg day tollu ci période yu mel non comprendre lolou ben affaire la benen affaire bi mom moy serigne bi leg leg manam yow boy boy wax boy bo xalaté dara ci sa xol nga wax ko du koy deg mais aussi boy ñom nitu yalla yi deug c'est que mi ngi melni tay nit ku nek en d'ailleurs ak lila intéressé tay bu fekkentene da ngay gis ko xamantene mom par exemple footballeur la awal milieu football le yeungatu da ngay gis lo leen wax leneen lu bok ci di waxtane li aju ci walu football bi da ngay gis il n'est pas à l'aise parce que affaire bi manam voilà c'est pas intéressant li ngeen di wax amul solo quoi hein voilà wala et cetera nitu yalla yi nak lo leen waxal lu bok ci affaireu yalla dal ñom lolu tamit intéressé wu len ce qui fait que ni ñom nga ñew tok nak légui jël sen temps bi di len wax ay affaireu aduna rek dañ lay mujjé jëf nana show ki mom nitu aduna la quoi mom affaireu aduna rek lay wax yow tamit ay tégg la yu mota samonté lolo tax bul wax ak mom ludul sa xol ne manam fess ak tuddu yalla ba pare nga dogo wax ak mom manam ñu lay gis ci xal bobu maintenant nak ayul nga wax ko situation bi ngay dundu nga ne ko ah man day nangam ak nangam menal ay waw ñaanal ma ci nangam waw señ bi man kay tan yi porom ke waw bëggoon nga ñaanal ma ci nak waw señ bi man kay tan yi nang way ñaanal ma ci li way señ bi man manam lool muy répétitif à un moment donné da ngay muju da ngay wacc ci sen beut parce que ko xamne yalla rek moko ñor leneen boko waxe wax yenen da ngay manam estime bi mu amon ci yow day dañ motax compréhension bi ngay am par rapport ak dem ba nga xamantene yow da ngay gis yalla ci sa xol ci lepp lolu njariñ gu mag mo ci nek mom la lay wax ni ci hikma bi ci dess manam nga baña fokk non fi lañu teje inshallah ci hikma bi mais bu am solo من إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك فإنه ما فتح لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مولده إليك هو مولده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأينما تهدي إليه مما هو مولده عليك من إذا فتح بأبي لك نيلا wi jahatan ak wal min ta'arufi ci xameliku am yalla dila xameliku ci genn wal u bille fofu nak buntu fala tubali bul bayyi xel maaha andak mom tim qall ndax new bu newe amaluka sek jef fa innahu ndax mom bur yalla ma fataha u billul la buntu bobu la ka ñel la wal gogo illa ludo won ne mom yalla yuridu dafa nam an yata'arafa ci muy xameliku ilayka jëm ci yow alam ta'lam khana khamuni an ta'arufa naka khamelako gogo huwa mom yalla muriduhu moko wacce alayka ci yow wal a'malu tajfi anta yow mudiha yakoy joxe ilayhi dem ci mom wa ayna ana lan moy ana place ma lo xamne tudihi yow yakoy joxe manam mu nek cadeau boko jox ilayhi dem ci mom mimma ci lo xamne tane huwa mom yalla muriduhu moko wacce alayka dem ci yow li moy lan li moy si yalla sulu ubbile ben buntu pour nga xamé ko manam ubbile ben wal bokoy xaméwé xam nga waxon nañ la sank xam nga ci hekma yi wessu gis nga ni ñaari wal la manam moy daf lay won ben côté bi nga xamantene moy jamal manam mën nañ ko teung ci jamal ak jalal jamal moy tar bi beauté lepp lu ci aju moy yeurmane ge teranga ge te walaate ge wursuga et cetera lol moy tar bi ak jalal moy majesté bi lepp lu aju ci walu katanam dolem di xañaté di ngebaté di duma waté et cetera lolou benen côté moy jamal jalal légui nak mou lay xamal ne la yalla sulu ubilé ben côté walu bu meuna don nak ci pour nga xamé ko ci xamélu ko ga mune bul bayeti xel bul fi nek di soucierou ndax sa jëf touti na wala beurina sa jëf yi su newé garawatul ndax lan ndax yalla ubilu lu buntu bobu walu gogou ludul ne dafa nam nga xamé ko té lol moy objectif bi en fait xana xamoni le fait que mu xamé manam mu lay xamé lako lol mom moko wacc jëme ci yow manam lolou bokul te jëf yow yow ya ko koy jox manam yow soy jëf dara manam dafa melni da nga nan ko li man makoy def pour nga contane alors que les mom mo lako jox pour nga axe ci objectif bi légui nak xolal comparaison ban comparaison mo am mo possible entre lo xamantene mom moko wacc ci yow pour nga xamé ko ak lo xamantene mom yow ya koy jël pour atteindre objectif bobu batay té moy xamé xam ko amul comparaison possible amul fofu lu jugé ci yalla ak lo xamné yow ya koy jox comparaison bobu amul légui lool nak lay développer mune iza fataha laka baban min al ma'rifati bi janabi faqad ahalaka litakuna min ahbabi اذا احب الله قوما ابتلاهم فاذا تعرف اليك باسمائه بما يضاد مرادك ويمنع اورادك كمرض وبلاء فقد نهج بك من هاج الخواص واهل الاختصاص وما فتح لك ذلك الباب الا وقد ارادك للقرب من ذلك الجناب فان ذره من اعمال القلوب من الرضا واليقين خير من ملء الموازين من عملك المعلول ما بين ما تهديه إليه من عملك المدخول وبين ما يتعرف به إليك من المعارف والعلوم والمواهب والفهوم كما بين عبد ورب إذا فتح أبي لك أن يلا باب البنت من المعارفة تخي خمك مم يلا نمت معارفة xaw ko nañ maarifa gi moy la bi janabi ci walam mom yalla faqa deug deug ahalaka yeyele manam moy yeyena nala manam moy def nala ba nga yello ba nga yeye bok manam batu yello nan lañ ko wax yello wa biri dede dedet non du mérite hein appropriation amna bat bu ko djégué wa dedet moy tay approbation non du approbation dedet appropriation hein voilà moy le fait que nga tu es approprié à faire telle chose voilà voilà habilitation voilà tu es habilité voilà habilitation voilà lool la moy bat bobu OK manam borom waro sulu ubilé ben bout pour nga xamé ko pour nga xam ko xamal ni nak légui jox na la habilitation bi pour li takuna ngir nga bok min ahbab yi ci soppé bi légui nak yow am nga manam yegg nga nak degré niveau bo xamné légui jox na la nak manam légui nak tu habilité voilà à être parmi ces bien aimés ci groupe restreint bobu ci soppé mi légui nak bolé na la ci amna hadith bu wax né اذا احب الله قوما ابتلاهم يلا اذا احب بو صوبي الله بر يلا قوما ايونيت ابتلاهم دا لين دي نات نдах لا نات غوغو خيت لا تي بوي تخ nga xam yalla deug mais bu re nat bi day nek benen côté bi lolou musiba lu yalla nante yalla musul moy lo xamantene nit ki nat bi day ñew muy mu ci mer di mere yalla nan waaw xana kay di ciow rek yalla xam ngeen ni mos mom li mos mu ko tek xam ngeen li jaadul ndax yalla amul keneen xana ku muy tek li kudul man yalla way man baxam gi ni wax jaaxal nama ndax ñi ngi naan yalla da bax waye da li kok mom musibe la ko kufru la sax kefer la waaw lool moy da nga manam c'est comme si li ni wax ak nit ñu doy war ni manam moy di len xass doxalen woow rek mom nga am ak borom fi da nañ ci yalla musul alors que musiba bi su ñewé dal la mu metti mu ñu ga ciow nga ko def nga lu ne mais waxo ci yalla dara mu ñu day dindi say bakkar soko muñe yalla fay la bi xeyre hisab ina ma wax sa bi nga jox bi xeyre hisab allo mu fay la lo xamne du ko konté ndax da nga muñ waye soko geureume comme fi ndax xam nga ni li ci yalla la joge nga contenti man nga geureum ko moy nga nang ko ak sa xol comme ni moy ndax lan moy le parce que kok moy ki am maarifa gogo rek ki xamne yalla da koy xamiliko rek ci lu ci man da koy melo woni rek pour mu xam ko mu gëna xam melo yalla bobu koko nak day daal di bok ci soppe yalla yi day daal di am ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala wona legi deg mu gis nga ko ndax lan yalla su soppe ay nit da len di nat feño len no xamne day tax ñu xam ko muna kon nak fa iza ta'arrafa bu khamiliko ilayka jëm ci yow bi asma'i ci ay turum mom yalla bima ci lo xamne yo daadu dafa safano ak muradaka sa nam nam manam bu safano ak yow li nga daan bëgg li nga bëgg mu xew wayamna'u ba para mbir moma xagn la awradaka say werd yi nga daan werd kamaradin kem febar wabala wala natu bu tar rek nga am natu musi manam problem bu reey ba tax talato werd sax na wala nga febar bo xamne talato nek fi di nafila ka wer daka yoy gis nga lolou su xewé mais nga nang ko reconnaissant ak han delu ci yalla man toroxlu ci yalla non han muna lolou xamal ni faqat deug na haja giiru na bi ka ci yow min hadal khawas giiru ñi nga xamantene ñom ñoy ña jagoña manam muy elite manam jaarale la itinéraire bi mu jaarale elite wa ahlu ikhtisas ak borom ak jagoñ manam ñi nga xamne dañu am ay particularité yu reuy waye wa ma fataha te nga xamne ubulul la ka lakam ñela zalikal babu bobu le buntu illa lul waqad deug arada ka dala nam lil qurbi ngir ak jegeñ min zalikal janabi ci gogol ak walla manam bo gisee ñu jull buntu bobu da fa nga dama bëgg yow bokoy jégué nga jaaré ko côté bobu loolu bëgg ci yow motax parce que su ko neexon dang ko jégué ci nenen mais ni la bëgg nga jaaré ko ni fa inna zarratan li wër bu wër moy ab zarra manam moy ab atom zarra moy gis nga su amé fi ben am kam gu ndaw kam ni kam gu sew fi wala am pax jant bi tapé fi han da ngay gis day am ben genre fil han wala tiener go xamantene moy ñu wacc ba ci suuf ni tiener gog boko de xol da ngay gis ay poussière han ben ci poussière bobu mom moy zarra baxna c'est visible à l'œil nu waaw ba bobu dañ koy gis dengo muna fa inna zarratan nak ben zarra min a'malil qulubi ci jeufi xol yi min arida ci di geureum yalla manam geureum li yalla comme liñ wax sank yalla natou na la me nga geureum ndogalu yalla gogo na ah comme yalla moko beug de ni la dañ koy nangou amul ben problème te nim ko beugé lolu geureumuma lenen ludul limu beug mom wal yaqin ak and koulouti manam mu am certitude ci mbiru yalla manam jaar yoy daf ko joxe exemple mais amna tawakkul wëru ci yalla amna tafwid joyal sa mbir yep yalla amna taslim wo matu ci yalla amna al ittirar manam nga sentir li nga xamne mom moy necessité manam nga sentir ni da nga am soxla ci yalla ak tamit ikhlas selal manam ngay def dara di selal koy ngir yalla manam jëf xol rek ak muñ ak rek manam jëf rek lo xamne xol akoy def ak wëru ci yalla ak yaakar yalla yoy nga xamne ay jëfi xol lañ ben atum ci jëfu xol yoyu khairun mo gën mil il mawazin ci buñu fessalé mandaxé ya manam moy balance ya min amalika ci sa jëf al ma'lul yi nga xamne dañu bari ci tay buñu jëlon balance yi balance buñu demone bo yawmal khiyam ne ñu tek balance bi say julli say wor nat azaka saraxé adi bakka et cetera ñu fessal ko del ci balance bamu fess buñu jëlé ben atom ci jëfu xol moko upp doole ben atom ci jëfu xol rek moko upp doole bien sûr pour bu baaxa tax ni wax ñi ñu bañ xamé mo la balance ak wa lool tamit deug la ndax ni bu baax bi wala bu bot bi deng de mune ma bayna li nek ma li nga xamantene nek na bayna digeuntek ma la nga xamne tohdihi mom ngay joxe yow ilahi jëm ci mom yalla min amalika ci dey def al madkhul ya nga xamantene dafa rax manam da am lu ci dugg parce que xam nga nit buy jëf dara muy julli wor na tax et cetera nu ñak mos dara rax ci lo xamantene xeyna bokku ci wala day tax mu am problème buñ jëlé sa jëf joj ñu tek ko digëntem wa bayna ma ak digëntek la nga xamne yata arrafu mom lay xamelé ko bi jëm ci mom ilay ki jëm ci yow yalla minal ma'arif ci ay xéeti xam xam manam moy xam xam yu aju ci tour yalla ak melom yi wal ulumi ak xam xam lo xamantene dang ko ci jangé wal mawahib ak may wal fuhumi ak deg manam ay compréhension buñu xolé ñaar yoy nga du comparer rek kama da fay melni bayna abdin digënté borom jaam warabbin ak borom ni yalla mel par rapport ak nit ki seen digënté ni mu reuy baara gabbi ni mu maggé lool mo nek digënté lo xamné yalla daf la ko da fa jaar pour nga xamé ko pour nga xam ko ak li nga xamantene mom moy ak la ci juddo ci ay ma xéetu maaruf ngay gëna xam yalla ak ay melom ay turum mu la ci yok ay xéetu xam xam yo xamne dang ko ci jàngé expérience yi nga ci amé ak may yalla yi ci tukké lèr yamuy jur ak ay secret yam lay jural ak compréhension yi ngay amana ci bir bokul ak tay nit ki mëna julli junni fan hein voilà 100 ans di julli rek té do am lool ndax mais lool té lool nit ku nekk ñun mëna ko remarquer ré lég lég ben affaire wala ben yeg bi mi am ci déllu bi mi déllu ci yalla wala wëru gi mi wëru ci yalla wala gërëm bi mi gërëm et cetera lam ci lam ko jural ci lèr xol ak ni mi gëna dëgëré ngëmum nim koy forger nit ki mëna julli ay wër té du ko am ومنه ومن ثم كان فرحهم بالبلاء اشد من فرحهم بالنعمه والشأن عند اهل الطريق كثره الاعمال في البدايات ثم يفتح الله لهم ابواب التعرفات فينشغلون بها عن اكثر اعمال الظواهر فيظن الظان انه تخلف في سلوكه مع انه في عروج وترق ثم اذا صبر ورضي فتح الله تعالى له باب المشاهدات فتنسيه المشاهدات ما هو فيه من المكابدات وهي أول مشاهدة الجمال وورود الواردات فبعد أن كان محبا صار محبوبا وبعد أن كان خاطبا صار مخطوبا وهذا ما يسميه العارفون فتح الرق أي كان باب المعرفة منطبقا عنده فانفتح mune gis nga ci buntu bi gis nga liñ doon expliquer sank nak motax mune wa min sama fofé lako dalé fofé nak kana la nekké farahum seen mbékté ñom nitu yalla yi bil balaay ci nattu gi len yalla di tek ashaddu mo geuna tar min farahim ci bekk biñu bekk biñu bekk biñu am manam ci mbekk giñu am bin neamati ci sababu xewal gu len gu ñu am lolo tax ñom bu len yalla natto dara mbik duñu contane ke bu len bu amé xewal gu yexé ndax lat ndax xam gi ñi xam ni yalla daf len nu mu len feño ci natou bi day tax ñu gën ko xam manam seen xol ni mi dello ci yalla day gëna sincère day gëna dëgg ni mi gëna wir mono wa shanu motax mbir mi nak legi fonctionnement bi la lay expliquer processus bi wa mbir yi inda al tariq fa ñoñu yoonu nitu yalla moy lan moy kasratul a'mali di beuri def fil bidayat ci tambali da ngay gis buñu doga tambali di dugg ci yoonu nitu yalla ak yoy di sobu comme nane day selal comme niko gaay di waxe da ngay gis ñu beuri ay jëf di julli lu bare bare di nafilu yu bare di ki di def lu bare bare bare effort yu bare ñukoy def hmm lolu moy senu tambali wa summa top nak yaftahu day ubbil allah bur yalla lawum ñeelen abwaaba taarufat buntu xamele ko yi yi tax ñukoy xam nak fa yan shakhiluna ñu soxla wo man ñu préoccupé wo biha te yoyé yalla di leen wone bopam han aksari ci lu upp ci amal zawahiri jëf yi nga xamne jëfu biti yi la da ngay gis nak après bu ñu yeggé di fofu nak niveau bobu yalla di leen won bopam nak ci ay anam yu bare bare à travers nattu yi à travers xew xew yi à travers xewul yi tamit et cetera ñom loolu li ñu gis nak affaire bi di len forger di defar maam di créer maarefa ci ñom diko di wacce leer ci ñom di ki ndeysat mune nak loolu day tax ba dañuy préoccupé wu ci loolu ba tax ngay gis seen julli yu bari doot ñuko defati nafsu yu bari yi daan werdu yu bari yek et cetera yu bari ba doot ñuko def fa yadhun bu ko defé nak mu ndort azan aji ndort gi annahu naka waji ka takhallafa dafa delu ginnaw fi suluki yi ci sobob gi na waji de temps yi mom mom dal départ vers yone rek waya ndega ne fo di far la def waji dal voilà arrivé bot la voilà ki dal hein ah sunu waji dal mais lolo tax gis ngeen lolo tax ku def attention motax nitu yalla dañuy lol bok na ci lutax ñu neubutu en fait parce que lu upp ci seen mbir ci xol yi lay xewé ci xol bi lay xewé lu xew ci bit yaay rek ma nak ando nak waajoju jamono joju gaay di ñott lolo ci mom fi urujin mi ngi ci yikutiku wa taraqin akuk rañan manam tout temps mi ngi ci di yeketi ko di rañana manam awro tarak dan ka estanu ascension perpétuelle la ci la ne gaay fogg ne saway waji da delu ginnaw tan yi mom saway saway kurus geey foko fek mu japp kabil bi jim ko rek foko fek ak mu jullem yu bari nafilom yi han legi nek ko ci fek nak mom mu ngi ye di xotti maqama yi di dem gaay fogg ne dafa da delu ginnaw summa nak top iza sabara sumuñi nak yoy lolo tax au début nak ah au début ay nak lay don au début du don lu neex le comme ni yalla lim nan dalay wan bopom ni xamilu du nek ne dalay xamilu ku ci dila xewal ko wol ki rek affaire yi neex de du lol de ay nak lay don hein Jalal bi la Jalal bi moy ñew Allahu akbar legi nak suma top nak iza sabara bu mu ñe waradi mu geureum legi nak bu boba nak fataha dana ubbi Allah bur yalla taala aji ka ji lo ñeel ko babal mushahadat nak buntu nak jakarlo mbir nak témoignage nak magga yalla témoignage affaire nak deg muy gis nak legi manam mu nek ci mushahada kum tollu mi ngi jakarlo ak yalla contemplation fatun si bu ko defé mu fateloko al mushahadat jakarlo bi mi jakarlo mbir yi manam bi mi jakarlo boromam subhanahu wa ta'ala ma la nga xamne huwa nekkon fi ci mbir ma minal mukabadat ci ay choono choono yam dan daj nak parce que affaire dara day metti tamit ha cheikh mom ci bopam radiyallahu anhu musna ko deg mu nan wax mu ne man daa shuhud al jamali qabla ta'addubihi bil jalali fa huwa dajjal kep ko xamne da nga wote woné da ngay jakarlo yaangi contempler tar tar yi jugé ci borom manam man manifester bu mu manifester wo ci yow ci affaire yu neex yu yombu xewal yermande mbax teranga manam moy yu neex rek avant mou lay yar mom yalla ci majesté manam ay metit ay choono ay nat yu tar et cetera mou ne kokou kokou dajjal la manam waxkatu rudul deug bu mak la parce que affaire yi yoon la yoon bu ñëk bi chemin manam fu jaar jaar fi ngeen jëkke jaar moy ay choono ay metet ay nat yu metti sax yo xamantene kula ko imaginer sax day fogg ni du deug koko net li ci ginnaw ne ko jaar na fi day bu la xolaate day fogg ni da ngay expliquer rek non du mun imaginer ni yow mi jaar fofu ya nek ni mais ay jaar jaar la yo xamne fokk mu am boko jaare nak ba jall ci muñ ci geureum dogalu yalla bu boba nak mu indi benen bi mais ku wax ne jaar ñew na ci fu muju fi te jaarul ti fu ñeuk fa bele xamane koku wax katul dul deug la day naxat deng mota nak lol nak wahiya lol nak awwal mushahadatul jamal moy fiñ awwal moy ndial ben mushahadatu jakarlo contemplation témoignage al jamal tartar gi wo wurud ak rotu al waridat yey rot di tukke ci borom bi di ay xewal deng mota nak fa baada an gannaaw ba nga xamantene ka na nek na mom jam bob mu xiban di ko sopp yalla sara day nek nak ko xamne legi nak mahbuban ko ñu sopp la wa baada an ganna ma amna kana nek na khatiban di jakarlo yalla di ko wax yalla nangam yalla man mom jël kaddu gi di wax ak boromam di jokolante kaddu ak boromam saara day nek ko xamne maktuban ku yalla waxal la manam ku ñuy jokkol kaddu la li a moment doné nit ki fu mu daan tok di wax ak yalla xolam tout temps muy wax ak yalla ay way yalla nangam ak nangam ak nangam han di torxul du delu ci yalla xam nga taay bu tartari jamono tartari lol ngay def dafa am luñu laaj da am fofu ben question ah jamono ji nga xamantene kon mom ngay nek ko xamantene sa xol day delu ci yalla di wax ak mom ay way yalla dim jappale ma yalla dimbali ma yalla tekki ma yalla nang ay way yalla yow ya rek yow nangam xam nga yoy wax di toroxlu ci yalla di delu ci yalla di muñ di han geureum yalla et cetera ah yalla lo def nak nonu la ci da ngay jek nek nak ben moment bo xamantene affaire bi day renverser manam legui nak yalla lay wax yow nga diglu wa hadha li nak ma yusammi mom lay tuddé moy li nga xamne mom la tuddé al arifun arifun ay arif billahi li lañ tuddé fatkhur raq manam bo demé manam moy ubbina li nga xamantene mom mo tejj won manam comme manam carnar bi ubbina manam la carnar ba tejj nañ ko deng ay manam limu ci nam moy kana nekkon na babul ma'rifati buntu ma'rifa xam yalla muntabiqan nekkon lo xamne dafa teju won taxaw na ndaw fa mom fan fatah nak legi mu dal ubbe ko muna mana fa al qalbu shay'un mithla uzlatin yadkhulu biha maidan fikrihi qala sallallahu alayhi wasallam tafakkaru sa'atin khayrun min ibadati 60 sana ويلوي بالعزلة حماية الخلق من شره هو أما إن وعكس ذلك فهو سوء ظن بعباد الله بعبادة الله تعالى والعارفون خلوتهم في جلوتهم إذ الكون كله عندهم معمور بالله حي ناطق يسبح خالقه فهو في خلوة أبدا من ما نفع جارنيول القلب خول لي نك تي بير لول لان مو غنا بري لي جارين خولو نيت من لا امول دار لوي جارين القلب خول جارنيول ما نفع جارنيول القلب خول شيء دار مثل عزله كم عزله موي اك ويت بيرو يدخل بو خامتنا دوجي بيا تي موم مانام ميدان فكري مانام deku manam walu khalatam mom manam nit ki day tax lolou mom mom nit ki nek dak di khalat manam meditation di cogiter qala waxna sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'atin di khalat manam di khalam moy meditation cogiter sa ben waxtu kesse khairun mo gën min ibadatu ci di jaamu yalla 60 sana djuroom ben fukki at 60 ans nga nek ci ay jamm yalla yenen tok ben jamono ni tok temps commencer réfléchir di xalat méditer cogiter ci magga yalla ci et cetera ci manam lo xamantene dalay delo ci ci yalla moko upp doole te d'ailleurs lolu tamit luñuy remarquer la nit ki tay bu amé ben moment de méditation non ba di ba ki ci ba jëlé ci dara ba yok ci ngeumam dana yek ni limu ci yok ko tay yef mu do nek ni julli di wor di ci yef amuko ci li ci karak andina fi yef amuko ci dako yek muna wayan wi motax nak na yene bil uzlati ci beru gogou himayatul khalqi himayatul khalq karange minde fi min sharrihi ci ay loram huwa mom manam na japp ne bu bero tok ben moment bo xamne day bero wet bu mu japp ne day tax mom mu muccu ci nit ñi ak seenu musiba dedet manam nit ñi ñom ñoy muccu mom ci musiba mom parce que day tax du fa wax nit lu ñaaw du def comme mi ngeen nit ñi legi bu len bero du len def lu bon wala du len wax lu len nakari wala du len ko def wala et cetera wala ay loram amma ndal nak inna wa bu yene ak sa zalika safanu lola manam moy japp ne mom nit ñi ñoo waru mucc manam moy mucc ci nit ñi fofu koku suu zannin koku ak ñaaw ñort la bi ibadillah taala ci jaamu yalla yi ak ibadillah koku ñaaw ñort ci jaamu yalla yi la ay japp ne xeyna ya len do ta ha bu fekkete ne yow da nga japp ne man da nga japp ne damay beru parce que suma beru nit ñi ñoy mucc ci sama ay lolu bax na lolu la wara def mais waruma beru ne ah parce que japp ne da nit ñi dañ lay tarder rek ah nit ñi day yo doy war comme ni gaay dox ah c'est que man bolo sénégalais sa wourou ci dara sénégalais da ngay war té kat té attention lolou moy soudé lu bax la mais bu dé lu bon la dañi dem parce que buñu woté balé dañi dem bu né dañi dem sétane football bi ak yoy mais bu dé affaireu diiné nak ñu commencé non c'est que man bolo sénégalais waxuma ci dara quoi parce que sénégalais bi voilà je me méfie quoi ñing lol ak ñaaw ñort la ci jaamu yalla yi muna wal aarifuna aarif billahi nak ku xam yalla deug ñooñu wax du reeyte mata baye xam nga ni gis nga nit xam nga ay xalwa dafa am lu ñu tuddé xalwa ak lu ñu wax jalwa ñom ñaar ñoo bok niñ leen di bindé ba mu dess lan point bi ci kaw lay ne bi ci def point bi ci souf lay ne jeexna lol moy différence entre khalwa ak jalwa legi khalwa moy tay man damay wet damay beru ngir jaamu yalla lol moy ma ngi ci khalwa ibrahim wala nga tok ci wetu seugni bi khalwa moy kon man ni damay beru ngir jaamu yalla lol moy wiyete ak sama borom lol moy ma ngi def khalwa da dama wiyete kat sama borom jalwa moy dama nek ci bir minde fi jaamu yalla ci bir nit ñi manam feñ nek ak ñom day xamne nak legui khalwa xet la xetu jaamu yalla la bu kemané bo xamantene comme niñ ko xamé day waral manam kenn du dugg khalwa comme niko gaay fogué da dañuy dugg khalwa pour aajo sangam wala pour soxla sangam dama koy duggal khalwa yoyu du lol de khalwa dañ koy dugg ngir jaamu yalla légui nak bo mu am ay façon ngi khalwa solo nit ñi ni ñu nekké solo tariqa yi ñu nek et cetera amna khalwa yu siw ci wa al tasawuf moy comme 40 jours arba'inati ndax yentu yalla Musa sallallahu alayhi wasallam bi mu wété ak borom 40 jours yoy motax ko def mais yoy yeb dafa am ki nga xamne da ngay tok do def do ci kar lenen lulul yalla Allah Allah Allah Allah Allah Allah maam ginnaw sa julli yoy non julli yeey defo dara fi nga tok rek Allah Allah Allah Allah Allah da ngay nu det da ngay wet waaw mais sauf que mën nga par exemple da ngay woutale ko xamantene bu par exemple soit boudé am nga jakk bo xamné dégg na la nga def nga fuy julé sinon heureu julli mu am kulé ñew wétal ngeen julé do mais sinon da ngay wet Allah Allah hein 40 jours bobu xéet la mais da ngoy def ci ndigalu sëriñ da nga lek kess bo lepp da ngay dé yow mi day do lepp ngay ba son hein ba do do wé et cetera kon yoy ay xéet la bon amna yenen mais manam ak xéetu jaamu yalla la go xamné yalla rek ngay ci motax dañ wax né ko xamantene daf ko dugg par exemple sans digelu serigne bi sans mam parce que et cetera dafa am ay conditions yu dugg xalwa am yo xamantene dañuy préférer do lek yu bari ak et cetera dafa am ay conditions pour au moins jaamu yalla gi gëna mëna am ci xéetu et cetera lolu xéetu jaamu yalla la bo xamantene bu tax nit ki di delou wat ci boromam nga xam tane d'ailleurs kuko def sax te amu ci te respecté wul condition yi ak digolu serigne yo dañuy ragal muy genn xelmi wa doot fi nekati xelmi wul batik si parce que imagine nga tok non rek Allah Allah Allah manam même bad bi ngi répéter Allah da ngay mujju ba da ngay yalla day fess ci yow et cetera donc il faut que mu am nu nga aré et cetera yu waral manam nga ak sa muccu dal yomb legui xal mu am luñ wax jalwa xalwa nak obligé wul mu durer temps bu yag amna ay 3 jours amna une semaine amna et cetera amna sa ben jour moma bo tok dal wiyet ak sa borom rek lol xalwa la mën nga ko def xalwa mais seulement dafa am ay conditions selon tariqa yi selon et cetera jam ni du ki ci domaine bo parce que wa legui nak xetu da ngay xamne mom la lay wax mu ne arif billahi nak deug lol moy ñu début bi lol moy débutant yi ñoy soxla di beru di wa al arifuna arif billahi ñom khalwatum seen khalwa fi jalwatihi mi ngi seenu jalwa manam buñu nekké ci assemblée bi ci nit ñi ci mbolo yi is ndax lan xam nga lan motax liñ définir won maarifa sank nit ki su démé ba am ko koku al kawn aduna bi univers bi kulluhu lapp andum fa ñom maamurun dafa dund billahi ci yalla ñom fu ñu mënd di nekk yalla la ni gis ñom kon hayyun lepp lui ci univers mi ngi dund natikun di wax ak ñom di wax dañuy deg ñuy wax ndax yu sabbihu day sabbal khaliqahu boromam kon ñom fo ñom mota arif billahi arifu ne ñom fi khalwati ñi ngi ci khalwa abadan ba faaw loolu mom moy expliquer nan li tax sahaba yi duñ leen deg ñu nan dañ na dugg khalwa ngay ndax ñom khalwatu fi jalwati wa kay ñom seen khalwa mi ngi won le fait que ñu nekk nit ñepp nekk ki amuñu won soxla de dugg khalwa parce que univers bi yepp dafa teul yalla rek ko fi ne ñom fu tollu ñi ngi wét ak yalla bir yepp ñi ngi ni di wax di sabbal borom bi ñom dañ koy buñ ko déggul dañ koy gis manam ci seen xol batu xol lañ koy gisé diko déggé luñu gis yalla luñ ci gis lepp lepp lepp yalla rek mom moy seen lepp koku jarul mu dugg xalu parce que bu duggé xalu fa mu joggé ak fa mu dugg amul différence au moment où yalla rek lay sét té yalla nga fa té yalla mi ngi ci seen xol yalla bu xasse fa nek sa xol fokoy wëri ñu fénéne yalla mi ngi sa xol mo nga yé fokoy wëri ñu fénéne munawal abdu da'iman bayna halayn ارسال واستقبال شره وفتره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل عمل شره وان كان وان لكل شره فتره فمن كانت شرته الى السنه فقد افلح ومن كانت شرته الى غير ذلك فقد هلك هما حالتان تتعاقبان على العبد حاله يكون فيها نشيطا للعباده ذائقا لحلاوتها مقدما على فعلها بغير تكلف وحالة تجده فاترا لا يميل إلى كثرة العبادة أو لا يستطيعها كالمريض والحالة الثانية أشرف من الأولى لأن الحالة الأولى أنت مرسل والثانية مستقبل فإنه تعالى يردك إلى الفترة والضعف والسكون لتتمكن من استقبال الأنوار والتجليات عنه ويفتح لك باب الفهم منه وهذا كبير جدا ثم يعود بك إلى الشرة والقوة لتقوم بالإرسال والخدمة إلى آخره يا كارنا داني أراتي فوق ها بنا يوني ني يغالي ناخ بونتو بي دا فا بونتو بي دا فا غودو كي بي حكمة بي wala xigna bi dafa guddu han seenu sar dance wa legui hadith bi mom manam fi legui pour bu ko defé ñu reprendre wat ko fi bu benen yoon insha Allah manam daf ni jambi wala abdu daiman bayna halene de deg ci digënté ñaari xaal sa su nekk jambi ci digënté ñaari xaal yoy lay nekk moy is irsal ak yoru wastiqbal ak deugmal day nek ci digeunte yoru xam ngeen yoru moy way dañ lay c'est comme si dañ lay yoni manam nga dem nga jitu dem ha voilà cheminement la voilà mo xamne ya manam dafa melni kunu yoni dafa melni kunu bayyi mu dem voilà istiqbal moy ak deugmal moy nga djublu yow ci sa bop manam bi pa nekul na dañ la bayyi nga dem manam comme tay buñu jëlé voilà tay buñu jëlé nit tak ko diko wacc ci kambu wala ci utel koko dañ ko yor légi mom bu ñëwé juggé ci suuf di war di yékk mom day dëgmal ñaar xaal yoy ñu am manam da ngay dem wala bok nga nekk di dik wa kay yoru moy di dem wala dëgmal moy nga dik ñaar xaal yoy ñu am shirra wa fatra shirra moy am ci warté wa fatra moy ak yokat manam ak bayeko moy ak bayeko de han ah legi hadith bi moy anim no omar radhiyallahu anhu jeul na ci abdullah ibn omar radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mun dawal ya neena sallallahu alaihi wasallam inna yur bor moy li kulli amalin neena jef ju nek shiratan ak ciwarte wa inna yur bor li kulli shiratin neena ciwarte gu nek nak fatratun ak bayeko day am jamono manam nek di sawar tout temps ken manuko da ngay jek jek ben moment mu am ben relâchement bu existe moné nak waye nak faman kanat kep ko xamné nek na shiratu ak tawartam ila sunnati di jëm sama sunna manam su démé ba nek de bonne humeur de ki tawarté ni rek day ñew ci sama sunna man muna faqat aflaha kok taxel waaw man kanat kep ko xamné shiratu ak tawartam manam moment yi nga xamné parce que day am moment yo xamné dara dalu la yaangi ci amo ben problème affaire yi neex feex yoyu ci sa xol ci lamuy tendre dem nga di ca nek di ci yëngatu lolu moy sa ciawarte fofu la djum mu am moment yo xamne nak ah da ngay jek jek relâchement am ndax peut-être que sawaratu lo ci yoyu ndax xeyna voilà tu n'es pas de bonne humeur voilà wala ay problème motax wala yoyu nga dane am nak relâchement bu xew muna nak waman kanat kep ko xamne nak shiratu ak ciawarte ila ghayr zalika du fa dem ci lenen lu bok sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam faqat halaka koku alkuna da na chalum sa xamna buñu delu ci waté ñu ñew ci ñu tambal wat ko yeggal ko inshallah wallahu a'lam sallallahu nabiyyana muhammadin subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin